जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा,